chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 października, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Prace nad składem nowego rządu na półmetku. Ponad połowa składu zatwierdzona, mówił w Polskim Radiu rzecznik gabinetu Piotr Miller. Podejrzany o szpiegowanie na rzecz Rosji, zatrzymany przez ABW, usłyszał już zarzuty. W Hollywood rozdano honorowe Oscary wśród laureatów West Studio David Lynch. Skład nowego rządu w połowie gotowy, ujawnia w Polskim Radiu rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego. Ponad połowa składu zatwierdzona w sensie ustalona, nad więcej. Natomiast jeszcze ostatnie szlify są teraz robione, plus tak jak mówię, kwestia wiceministrów. Piotr Müller potwierdza, że będą nowe twarze w rządzie, ale szczegółów nie zdradza. Będą osoby ministrami konstytucyjnymi, które jeszcze nie były ministrami. Nowe ministerstwa, jeżeli chodzi o nowe nazwy ministerstw, będą, bo będzie konsolidacja, zmiany właściwości, jeżeli chodzi o działy administracji rządowej w poszczególnych resortach, co jest naturalne nawet w trakcie kadencji. W związku z tym pod tym kątem patrząc, nowe ministerstwa, jeżeli chodzi o nowe nazwy, będą. Natomiast czy nowo utworzone ministerstwa, to jeszcze jest kwestia do rozstrzygnięcia. Rzecznik pytany o ewentualny powrót Ministerstwa Skarbu odparł: nie wykluczamy takiego wariantu. I jeszcze o obsadzie najważniejszych stanowisk w państwie. A szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, pytana w Trójce o kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, wskazała na Małgorzatę Kidawę-Błońską. Ja uważam, że świetnym kandydatem na prezydenta, na prezydentkę byłaby Małgorzata Kidawa-Błońska, dlatego że po pierwsze jest osobą, która łączy, ma szansę poszerzać swój elektorat, ma szansę poszerzać o ludzi, którzy nie są jednoznacznie z wyborcami czy Platformy Obywatelskiej, czy Nowoczesnej, czy Inicjatywy Polskiej, czy Zielonych, czyli Koalicji Obywatelskiej. Ma szansę poszerzać zarówno elektorat bardziej lewicowy, jak i bardziej konserwatywny, dlatego że i ze względu na swoją postawę, i ze względu na to, że jest politykiem typowo umiarkowanym, ma możliwość łączenia, a nie jest politykiem dzielącym. Wybory prezydenckie za pół roku. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę, który jest podejrzany o szpiegowanie na rzecz Rosji. Piotrowi Eś postawiono już formalne zarzuty. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren, śledczy zgromadzili dowody na współpracę Piotra Eś z rosyjskim wywiadem. W wyniku działań ABW doszło do zatrzymania mężczyzny, postawienia mu zarzutów, a następnie również przeszukań, które dały podstawę do tego, żeby postawić mu również dwa dodatkowe zarzuty, zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji, a także posługiwania się fałszywymi dowodami osobistymi. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Polscy prokuratorzy znów w Smoleńsku rozpoczynają kolejny etap oględzin wraku samolotu Tu-154M. Potrwa to około tygodnia. A w katastrofie w Smoleńsku zginął prezydent Polski oraz 95 osób lecących z nim na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Nie jest znany zakres prac, jakie mają do wykonania przedstawiciele prokuratury krajowej. Wiadomo jedynie, że chodzi o badania uzupełniające, które są potrzebne amerykańskim specjalistom współpracującym z polskimi organami ścigania. Ustalenie przyczyn katastrofy, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku, od początku utrudnia strona rosyjska. Do dziś Rosja nie zwróciła Polsce wraku maszyny, tłumacząc, że jest to dowód rzeczowy dla rosyjskich organów ścigania. Polsce nie zwrócono również rejestratorów lotu, czyli tzw. czarnych skrzynek. Moskwa nieregularnie odpowiada na wnioski polskiej prokuratury o pomoc prawną, a także zablokowała możliwość ponownego przesłuchania świadków, w tym kontrolerów lotu z lotniska w Smoleńsku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Honorowe Oscary rozdane w Los Angeles. A wśród laureatów amerykański aktor West Studio oraz reżyserzy włoska Alina Wertmüller i Amerykanin David Lynch. Zostali docenieni za całokształt osiągnięć. Aktorka Green Davis otrzymała nagrodę za działalność humanitarną. 71-letni West Studio, znany przede wszystkim z ról w Tańczącym z Wilkami i Ostatnim Mohikaninie, jest pierwszym w historii aktorem o indiańskich korzeniach, który został nagrodzony honorowym Oscarem. Davida Lyncha portal Variety nazywa jednym z najbardziej niezwykłych i zadziwiająco oryginalnych amerykańskich artystów filmowych. Współtwórca legendarnego serialu Miasteczko Twin Peaks był czterokrotnie nominowany do Oscara. Alina Ward Miller była pierwszą kobietą, która otrzymała nominację do Oscara. Szansę na zdobycie nagrody za reżyserię i najlepszy scenariusz dał jej film Siedem Piękności Pasqualino z 1975 roku. Ceremonia wręczenia honorowych Oscarów przyznawanych przez Radę Gubernatorów Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbyła się w słynnym Dolby Theatre w Hollywood. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jan Kałucki, serwis sportowy. Piłkarze Legii Warszawa nie mieli litości nad Wisłą Kraków. Zdemolowali Białą Gwiazdę aż 7-0. Ostatni raz tak wysoko Legia wygrała 51 lat temu, gdy 4 gole strzelił Kazimierz Dejna. Wczoraj bramki zdobywali Liquinas, Arvidas Novikovas, Paweł Wszołek, Jarosław Niezgoda i Jose Kante. Gwinejczyk popisał się hat-trickiem. Po meczu trener Legii Aleksander Vukovic chwalił swoich piłkarzy za postawę na boisku. Cieszy zwycięstwo, cieszy styl, w jakim to zrobiliśmy. W drugiej połowie nie przestaliśmy grać, nie przestaliśmy czekać na koniec meczu, tylko graliśmy do końca kolejne bramki, wykorzystując słabszą dyspozycję Wisły Kraków. Teraz szybko trzeba będzie wrócić na ziemię. Za 7-0 nie rozdają 7 punktów, tylko 3. Na pewno to jest jeden z nielicznych meczów, w którym miałem taki spokój. Pod koniec było wiadomo, że już człowiek nie musi się denerwować o końcowej wini. Legia w tabeli zajmuje 4. miejsce. Wyżej jest Pogoń Szczecin, Piast Gliwice i Wisła Płock, która prowadzi w Ekstraklasie po raz pierwszy w historii. Teraz siatkówka, bo w miniony weekend ruszyła Plus Liga. Wczoraj GKS Katowice wygrał z Resowią Rzeszów 3-2, a Trefl Gdańsk przegrał ze Skrą Bełchatów 1-3. Pomimo porażki trener gdańszczan Michał Winiarski był wczoraj dumny z postawy swoich zawodników. Każde spotkanie jest inne, każde spotkanie jest historią. Ja chłopakom pogratulowałem tę grę, bo grali naprawdę świetne spotkanie. Dzisiaj jeszcze mogą iść pozytywnie, spać nastawieni, ale od jutra już zaczyna się Radom i musimy zrobić wszystko, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie w środę. Lewis Hamilton wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Meksyku i jest o krok od 6. mistrzowskiego tytułu. Drugi był Sebastian Vettel, trzeci Valtteri Bottas. Robert Kubica zajął ostatnie 18. miejsce. Kolejny wyścig w najbliższy weekend w Stanach Zjednoczonych. Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali w finale debla tenisowego turnieju ATP w Wiedniu. Polak i Brazylijczyk byli gorsi od Amerykanina Rajewa Rama i Brytyjczyka Joe Salisbury'ego 4-6, 7-6, 5-10. I na koniec NBA. Minionej nocy rozegrano 3 mecze. Portland Trail Blazers wygrali z Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves pokonali Miami Heat, a Charlotte Hornets przegrali z Los Angeles Lakers. Powiało chłodem na początku tygodnia. Temperatura maksymalna dziś od 7 stopni na Podhalu i 8 na Podkarpaciu, do 10-11 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na południu, tam 12 stopni. A zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Bez opadów na Dolnym Śląsku, ziemi łódzkiej oraz południu wielkopolskim. W strefie brzegowej Morza Bałtyckiego możliwe burze, a w ich trakcie opady krupy śnieżnej. Wysoko w Tatrach deszcze ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor LG NanoCell z technologią HDR. Po 5% rabacie zapłacisz 2849 zł. A za energooszczędną lodówkę Samsung z wyświetlaczem i technologią No Frost po 8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Prawie 10 minut po 9. Do południa. Break on the 6 o'clock news. They oughta call it the 6 o'clock blues. Seems like this whole world's going wrong. That ain't no kind of love song. We gotta hold on, we gotta hold on. There ain't nothing that a little love can't get us through. We gotta hold on when it feels like hope is gone. There is a remedy for you and me. We gotta hold on to each other, yeah. People say, let it go. That's just the way it is, don't you know? But I don't see how it can do any harm to keep reaching out with open arms, yeah, yeah. We gotta hold on, we gotta hold on. There ain't nothing that a little love can't get us through. We gotta hold on when it feels like hope is gone. There is a remedy for you and me. We gotta hold. And the Blowfish na początek. Ten czas tak szybko płynie, że postanowiłem zacząć audycję dokładnie tak samo jak tydzień temu, ale teraz już będzie zupełnie inaczej. Oj, zupełnie inaczej. Zofia Kruszewska, Edyta Kozęba, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy do południa. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Za 17 minut. Patrycjusz Wyżga i jego gość, czyli informator ekonomiczny, to tak jak zwykle po 10 płyta tygodnia, Natalia Przybysz, jak malować ogień. A zaraz potem Jan Niebudek, konkurs na pamiątkę z Zakopanego. Bardzo ciekawy. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, rozmowa z Magdaleną Grzebałkowską o filmie Bóg istnieje, a jej imię to Petunia. To kwadrans przed godziną 11. Po 11 tradycyjnie przewróciłem kartkę. Piosenka dnia, The Dumplings, przykro mi. Miło mi, że to właśnie nasza piosenka dnia. No i jeszcze instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, 11.30. Uwaga, jak lepiej funkcjonować w drugiej połowie życia. Przed godziną 12 Baszka Marcinik zaprasza. Marek Krajewski, Mok, Golem, czytać będzie Olaf Lubaszenko. A ja przypomnę jeszcze nasza strona internetowa, polskieradio.pl, ukośnik trójka, mój adresik. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i tradycyjnie życzę dobrego dnia. troszkęśmy się rozdokazywali z potem miłośnym. Pan Bartosz napisał zimno i z 5 razy o na końcu. Jakie zimno, jest fantastycznie, proszę spojrzeć za okno i proszę popatrzeć w kalendarz. 28 dzień października i na dodatek czas zimowy. W piątek urodziny miał John Anderson, nie było okazji, więc dziś wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym także. Get out, you're leaving. You're on your own for-

Dzisiaj w Informatorze Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Patrycjusz Wyrzga, kłaniamy się. Polska jest liderem wśród rynków pracy dla obcokrajowców spoza Unii. Poznaliśmy dzisiaj, proszę państwa, najnowsze dane Eurostatu. Otóż w 2018 roku polskie urzędy wydały najwięcej w całej wspólnocie zezwoleń na pobyt obywatelom spoza Unii. 635 tysięcy, to stanowi 20% wszystkich pozwoleń w całej Unii. I pewnie pana, panie Pawle, interesuje, jak to było, jeśli chodzi o konkretnie pozwolenia związane z zatrudnieniem. Od razu odpowiadam, 330 tysięcy takich dokumentów, 37% wszystkich zezwoleń wydanych z powodów związanych z zatrudnianiem w Unii, to te dokumenty wydane przez polskie urzędy przyjeżdżają oczywiście najczęściej do całej Unii, przede wszystkim do Polski Ukraińcy. Ktoś teraz może powiedzieć, że Polska prowadzi najbardziej liberalną politykę imigracyjną w całej Unii Europejskiej. No, niektórzy może się ze zdziwieniem nawet ale temu przyklasną, niektórzy będą coś mówili, że tutaj tam dla nas powinno być więcej i tak dalej. Może nawet demonstracje jakieś zorganizują ale w listopadzie. Takie nie, są, ale, takie są ale, liczby, ale to takie są liczby i jakby pokazuje to, że jesteśmy, nasz rynek pracy podlega tym samym regułom tak naprawdę, co rynki pracy Francji czy Niemiec. Niestety, taka jest prawidłowość, że chcemy sobie budować dobrobyt, no za niekoniecznie wysoką cenę, to zatrudniamy obcokrajowców. Na tej zasadzie swoją potęgę wybudowały Niemcy, Francja i tak dalej. Przy pomocy często rąk Polaków. Przy pomocy często oczywiście rąk Polaków, ale też no, innych narodowości już tak spoza Europy nawet, prawda? Całość może nie być jak aż tak szokująca i tak mieć złych skutków, jeżeli ta polityka imigracyjna jest właściwie prowadzona. No u nas może to jest trochę inaczej, bo przyjmujemy głównie osoby z podobnego kręgu kulturowego, bo to są Ukraińcy, prawda? Chociaż pytanie, ile jeszcze tych Ukraińców tu przyjedzie? Bo przecież oni, o czym niejednokrotnie mówiliśmy, patrzą już na rynek niemiecki, który się właśnie dla nich otworzył i płacą im tam lepiej. Więc no, jeżeli nadal będziemy utrzymywali taką liberalną politykę imigracyjną, no, pewnie tak będzie, no to się otworzymy na kraje inne już. Pakistan, Indie, kto wie. Japończycy, proszę pana, z kolei chcą płacić pracownikom w Polsce, bo otwierają tutaj bardzo dużą fabrykę. To jest właściwie informacja, która pojawia się dzisiaj na pierwszej stronie każdego z ważnych dzienników. Otóż zakłady japońskiego koncernu Toyota w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach zwiększają produkcję układów hybrydowych, a w tle tej decyzji jest oczywiście jest Brexit. W Polsce po prostu opłaca się tę produkcję rozwijać. Opłaca się ze względów finansowych, proceduralnych także. No proszę, nieraz tu mówiliśmy o ujemnych skutkach Brexitu dla polskiej gospodarki, zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy handlują z wyspami, a tu się okazuje, że ktoś właśnie tam rezygnuje pewnie, albo ogranicza w ogóle produkcję tam, bo to w Walii ma fabrykę Toyota, i zwiększy swoją fabrykę. No, efekt może być taki, że Polacy nie będą jeździli tam do pracy, zwłaszcza mieszkańcy Dolnego Śląska, tylko znajdą pracę tam. Być może tam w rejonie Wałbrzycha czy Jelcza zmniejszy się bezrobocie. Być może te firmy, które już współpracują z Toyotą, będą miały nowe zamówienia. No i ten Dolny Śląsk stanie się trochę lepszym miejscem do życia. Żeby to jeszcze, proszę pana, tak działało, że ponieważ tutaj, a nie gdzie indziej powstaje taka fabryka, w naszej części Europy, w Polsce konkretnie, to ci Polacy pracujący na Wyspach Brytyjskich na przykład przyjadą za pracą do Polski, ale to chyba tak prosto niestety nie działa. No nie wiem, czy oni tak za ruchem Japończyków pójdą, no trudno powiedzieć. Wszystko zależy od tego, jakim się będzie układało życie na Wyspach. Ja i tak znam paru takich, co to już wrócili właśnie w związku z Brexitem i wolą już nie mieć nic wspólnego z tym, co z całym życiem, które mieli tam w Wielkiej Brytanii. Przy samochodach ekologicznych jeszcze pozostaniemy, a właściwie mówić będziemy o tych jeszcze bardziej ekologicznych. Otóż Ministerstwo Energii opublikowało wyniki konsultacji projektu rozporządzenia o wsparciu przy zakupie nie takiego samochodu hybrydowego, ale nawet wprost, proszę państwa, elektrycznego. No, przypomnijmy, taki dokument przewiduje dopłaty do zakupu aut, ale tylko takich, których cena nie będzie przekraczać 125 tysięcy złotych brutto. Takie wsparcie ze strony rządu nie może przekroczyć 30% ceny auta. No i właśnie jeśli chodzi o te poziomy dopłat, do projektu 150 uwag zgłoszono. Trzeba pewnie będzie zmodyfikować projekt, ale dobrze, że o tym się w ogóle dyskutuje. No, dobrze, że się dyskutuje. Ta kwota to jest pewnie pomyślana tak przyszłościowo, gdy... gdy stanieją te samochody elektryczne w ogóle. Bo na razie to zdaje się tylko kilka typów tam się do tego może zaliczać. Kilka konkretnych modeli, zgadza się. I to domyślam się, że z ubogim wyposażeniem. Zapewne, tych najmniejszych, tak. I oczywiście dobrze, że tu rząd w jakiś sposób chce wspierać taką ekologiczną motoryzację, choć oczywiście, i o tym też nieraz mówiliśmy, to jest kwestia całej infrastruktury. Jeżeli te samochody będą miały stacje ładowania w każdym mieście i mniejszym mieście też, że będzie można bez problemu na dłuższe trasy się wybierać i nie obawia się, gdzieś tam w polu staniemy, nie będziemy mieli jak doładować, no, to jest szansa, że to się upowszechni. Czyli zasięg niech będzie kluczem, zasięg. Zarówno w rozumieniu finansowym, jak i zasięg kilometrów. Tak jest. W sporach o unieważnienie kredytów frankowych, to temat, który państwa żywo interesuje, banki nie mają podstaw, by żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, mówi w wywiadzie dla pańskiej gazety, panie redaktorze, dla Rzeczpospolitej, nowy rzecznik finansowy Mariusz Golecki. No, o tym się wciąż dyskutuje i to jest w ogóle ta instytucja. Przypominam państwu, bo nie wszyscy wiedzą, że coś takiego funkcjonuje jak biuro rzecznika finansowego, która mocno wspiera konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi w ostatnim czasie między innymi właśnie z bankami w kwestiach frankowych. Dobrze, że taka instytucja jest, ale jakby najważniejsza jest tutaj świadomość konsumentów w kontaktach z instytucjami finansowymi, bo takiej świadomości, no niestety trzeba to powiedzieć, zabrakło wielu tym, którzy brali te kredyty w obcych walutach. Być może za mało czytali fachowych publikacji, za mało słuchali naszych audycji, w których już wiele lat temu wspominaliśmy o tym, że należy brać kredyt w takiej walucie, w jakiej się zarabia. Tutaj rzecznik w tym wywiadzie, który naprawdę gorąco polecam, przedstawia taką ideę, że powstanie fundusz edukacji konsumenta, edukacji finansowej, który będzie zasilany pieniędzmi z kar, jakie płacą instytucje finansowe za naciąganie klientów, krótko mówiąc. Po to, by naciągać w przyszłości było trudniej. No właśnie o to chodzi, żeby klienci mieli większe rozeznanie i żeby przynajmniej w pierwszym odruchu nie zgadzali się na wszystko, co im ten marketing bardzo sprawny instytucji finansowej proponuje. I na koniec pański temat, panie redaktorze. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Szara strefa w branży pogrzebowej. Miliard leży na cmentarzu. Taki tytuł. O co chodzi? No tak to brzmi, w ogóle dość makabryczny temat, ale myślę, że niedługo jak będziemy odwiedzali cmentarze na początku listopada, to jest materiał do przemyśleń. Pan temat zbadał, tak? Jest taki raport, pojawił się ostatnio tych przedsiębiorców z branży pogrzebowej, szeroko rozumianej, zakłady pogrzebowe, grabarze, producenci trumien, kamieniarze. Tych, którzy działają uczciwie, a którzy widzą nieuczciwą konkurencję, która nie płaci podatku. I ten miliard to jest kwota niezapłaconych podatków. Ulala. No bo jak się zatrudnia grabarzy na czarno i nie płaci się PIT-u od nich, jak się nie wystawia faktur za swoje usługi i w ten sposób nie odprowadza się VAT-u, no to się robi taka właśnie szara strefa. No są tam takie rzeczywiście historie niesamowite, kiedy na przykład ochotnicza straż pożarna gdzieś tam w jakimś mniejszym ośrodku ma dwa garaże i w jednym stoi samochód czerwony, a drugi czarny. Wie pan, do czego służą oba? Domyślam się. No, ten czarny nie ma sikawki. I ci sami strażacy jeżdżą do pożarów i wożą ludzi w ostatnią drogę. Więc rzeczy się dzieją naprawdę niesamowite. No, bywają małe miasteczka, w których jest 5 czy 7 powiedzmy kamieniarzy, a 5 z nich działa w szarej strefie. Szkoda, że administracja skarbowa się tym nie interesuje specjalnie, a przecież to jest miliard do wzięcia. Ale być może, proszę pana, po pańskim tekście w Rzeczpospolitej to się odrobinę zmieni po naszej audycji także. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, pięknego dnia. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe.pl na stacjach Lotos. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? To proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja?

Wracałem, czerwone gitary, jesień idzie przez park. Są dwie wersje tej piosenki. Jedna, która znajduje się na wszystkich składankach największych przebojów zespołu, wycisza się dość szybko i niespecjalnie ładnie po 3 minutach. I druga, ta, której dzisiaj posłuchaliśmy, 4:25, czerwone gitary, jesień idzie przez park. Za kwadrans 10 to teraz rok 1979. O, jakie dzisiaj dwa wielkie przeboje. Queen, a potem Electric Light Orchestra. Confusion to z płyty Discovery, Electric Light Orchestra, a wcześniej Crazy Little Thing Called Love, 1979, czyli tak radio grało dokładnie 40 lat temu. Za 8,5 minuty godzina 10, ja mam dla Państwa zaproszenia, bilety na Palm Jazz Festival, a dzisiaj mam zaproszenia na 8 dzień listopada, to będzie w Pałacu w Rybnej, Tarnowskie Góry, godzina 19. Amar Pysz Sur Trio to muzycy z Francji i z Polski. I 9 listopada CK Jazzowia, godzina 21, Jean-Luc Ponty i Clara Ponty Quartet, zespół ze Stanów Zjednoczonych oczywiście. Bilety u Edyty, bardzo proszę już teraz. 2 2 7 3. No i przy okazji wspomnę także, bo takie listy się zaczynają pojawiać, od kiedy głosowanie na Top Wszechczasów. Przypomnę, Top Wszechczasów 1 stycznia. A głosowanie zaczynamy 4 listopada, czyli dokładnie za tydzień o tej samej porze będę Państwu mówił, że już można oddać głosy na top. Pracujemy z Heleną nad zestawem do głosowania. Poszerzamy, skracamy. Nasza strona internetowa wszystkim Państwa poinformuje i mam nadzieję, że to już będzie tak, że ta ikonka głosuj nie blokuje się, bo nad tym też pracujemy. Przypomnę, Polskie Radio PL ukośnik trójka, kolejny top wszechczasów światowo-polski 1 stycznia od rana do wieczora, a głosowanie od 4 listopada, no właściwie mogę powiedzieć, że do końca grudnia. No i jeszcze poproszę o listy, jeśli mają Państwo jakieś sprawy dotyczące programu marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i tak, pomyślałem sobie, bilety na Palm Jazz Festival, Palm Jazz pod patronatem Trójki. Przypomnę raz jeszcze, 8 listopada, Tarnowskie Góry, Amar Pysz Sur Trio, to muzycy z Polski i z Francji. I 9 listopada CK Jazzowia, Jean-Luc Ponty, Clara Ponty Quartet. Bilety 2 2 7 3. A w sprawie topu wszechczasów, no może tak. Pozwól mi być, być tak